جناب مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمرہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے سے یوں کہے، جب تک تو زندہ ہے یہ تیرے لیے ہے، پس جب یوں کہہ دیا تو یہ اس کی ہوئی اور بعد ازاں اس کے وارثوں کی ہے، اور رقبہ یہ ہے کہ انسان دوسرے سے کہے، یہ چیز ہم میں سے بعد میں مرنے والے کے لیے ہے، اگر تو پہلے مر گیا تو میری ہوگی ورنہ تیری رہی۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 3560۔